oyo bako salaka makambo oye koleka lokola bango. Maloba yango to simba eko pimba na kaina ya bomoi. Oh, oh, oh, ya moto ya to pesa nani. Baolo pe malasio ya motu ya nabango yokalo yebwa motema nde libonza oya motu ya nanga nakopesa bato a mayele bamemaki baolo pe malasio ya motu ya nabango yokalo Motimandeli bonza Oya motu ya nanga na kopesa Yawe nanga Shilo Yobongi na lokumo Yobongi na lokumo Yesu Osiko ya bongo ya bati Yawe yofandi Yofandi na kembo Yobongi Yobongi na lokumo Namokili Yesu Moya bose wangengi siba sotu oh. Tala yelikolo akongala O oh, monzoto na tongo Yesu Masia Azala, azali, pako zala Olikolo na nyoso, nzambe nanga Yawe, nanga, shilo Yo sometimes.